çocuk olsaydım, parklarda oynasaydım. Ah bir çocuk olsaydım, parklarda oynasaydım. Dertten kederden uzak arkadaşlar bulsaydım. Dertten kederden uzak arkadaşlar bulsaydım. Çocuk olsaydım.